Volt a Galaxisba is. De nagyon csúnya dinnyék vannak. Hogy nem, nagyok, vannak nagyok, van nagyok, meg van nagyon csúnya kicsikkel. Nagyokan 10 kg fölött van, 15 kg-sokat nem veszek. Normális nincsen. Nincs normál méret. Mert volt egy szép kicsike, az mert tiszta ranyom ott volt. Nincs rendben másra kirakva. Gyögyön ki, micsoda? Feketék. A dúli? Nem, de egész osztály. Hát egész osztály feketébe van hát. Itt még legalább fehérbe vannak a lányok jóformán. Igen, milyen szép kis tárcsér van. Melyek haza? Ez a meg fekete. Még egy fekete. Egyetek nyugodtan. De ruhájuk is, mint fekete. Egyetek nyugodtan, én melyek akkor. De ezek a legszépen. Hát a fehér a fiú. Pirosak a lányok, meg fehér zsebkáik vannak. Melyek akkor, na? Jó, majd ráérsz, ha hova sietsz annyira, nem érsz egy pillanat? Intézem a telefonomat, a másikat. Jó, van, majd mindjárt intézheted. Akkor az egy itt jár, és megnézheted, hogy nincs is rendes dénye. Hát, meg is. Már többet érsz, ha én bemegyek. Jó, akkor megy. Valamelyiknek mondtam, hogy nekem adjon egy normális dényét. Hát. Nincsenek, van a nagyok, meg van egy nagyon kicsi, ami nyomott. Ott van, de vedd már le azt a kurva szájadra, azt a kurva maszkot, már meg fogod. De a szamporodik a ügyvője. Szamporodik hát az Attilvára. Na jó, van, akkor nem eszünk dinnyit. Akkor nem. Mert sokkal ma. Még nem is lehet tudni, milyen nagyon fonnyadtak is, nem szépszedés. Fonnyadtak voltak, te vagy fonnyadt. Nem szépszedőek. Jó, akkor majd megvárom a Timit, mikor Timi lesz, azt megkérdezem, mikor kapják a füsset. Na jó, van édeskomám, és hány tojást szedtél? Négyet. Csak? Négyet, meg megnézem. Nagyon jó tegnék, mert az ember bármilyen a tojásért. Melyet beszél? Mi jövök, hogy miért az időnk a? Mi? Most vegyek? Menjek el akkor? Jó, egy hónap. Hát, lehet még már visszajövök, akkor elintézem a telefonomat. De végül most egy kiszállni a telefont elintézni, amikor itt vagyok, akkor már mindenki oda-visszászó. Elszállsz rögtön, megveszed és akkor mindenki oda-visszászó. Jó, akkor veszek töltőpult. Hányat vegyek? Egyet vagy kell? Majd ebből aztán el lesz számolva. Az anyja vagy valami. A két éves kislányom nincs annyi magához való, az, hogy ne menjen el erre vagy képesek olyanok, hogy mindent, amit mennek, és meg se állnak, hogy valami, nem is, jaj, mert várom a hatásokat, hogy most megállok, hogy jaj, hát így már éppen a jöttemes. Itt vagyok, ott vagyok, amott vagyok, hát itt vagyok, hát. Hát azért hiányt, hogy egy alikartási, amit úgy értem, hogy nyomt kinek az útjára, a tacsi. Na mi lesz, hogy ez fog a hozzá, ki még a tacsi. Thank you. biztos. Ferenc. Rózsát meg szabad kell minden a napra. hívják, hogy két ilyen tárca. Oda tisztítsa a körön, itt a tartyóba van. Jó, oda teszem, csak mondjátok. Oda rakom ennél. Egyet elviszek én. Egy az enyiket letétek. Ja. Rossz nagy rózsát, hogy igyek hozzá, ne elvakjon el. Hol van a... Oda kell tenni, tassanak. Annál az ajtóból hozzá lett a rózsiákot. Ezt a nagyot vagy? Amonnan a fejáratja. Ja? Hol van a fiában? Ja, ezt a nagyot? Ami itt van? Igen. Hogy nyomjam közelebb? Bedolom én. Jó.